naturalnie sympatyk. Poeta ma pióro i stół i szklankę i półkę z książkami. We czwartek wypije pół, no a w piątek jest niewyspany. Napisze kolejny swój wiersz i posiedzi i w uchu pogrzebie. A czasem mu chce się, no wiesz, a czasami to chce mu się ciebie. Nie przychodź ty mała na świat i nie daj się zrobić przypadkiem. Poecie łatwiej, to fakt, zbałamucić twą przyszłą matkę, gdy tata przeczyta jej wiersz i gdy zrobi się już amorozo. Kobieta puchmarny chcesz, bierz, i w końcu mu tak powie prozą. Gdy już będziesz, to dowiesz się wnet, że poetą się trzeba urodzić, że kobieta wino i śpiew to jest to, co za tatą wciąż chodzi. I wyjaśni ci tata jak trzeba, że poeci nie są ludzie obleśni, że poezją żyć można bez chleba, a jak trzeba, to on z piersi i z pieśni. Nie przychodź ty mała na świat, tata wyśnił cię już poematem. Masz już imię i urodę jak kwiat, chociaż szyszka to także jest kwiatek. Gdy nocą zapłaczesz, bo chcesz, nie okryje cię tata pierzynką, powie tylko, że on to jest wieszcz, a ty bachor przeklęty dziewczynko. Położy cię tata w łóżeczko z krateczką, byś nie wypadła, a sam pójdzie z jakąś laleczką, z jaką byś nie odgadła. Widziałaś, szedł przez podwórko z nową, nigdy z tą samą, co nigdy nie powie ci córko i ty nigdy nie powiesz jej mamo. Nie przychodź ty mała na świat, bo prócz wiersza cóż może dać tata. A kiedy już skończysz 5 lat, to zobaczysz, że nudna twa chata, że smutno, że głodno, że kurz, i nie kupi ci tata lizaka. Powie tylko: Sylwio, no cóż, tyś nie taka być miała, nie taka. Nie przychodź ty mała na świat, to nie nazwie cię tata bachorem. W końcu tata ci zawsze był rad, aleś przyszła bardzo nie w porę. Nie będziesz kochaną Urszulką w tatowej poezji grajdołku, więc nie tęsknij za ziemską koszulką i zostań tam w gronie aniołków. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, rządowi stuknęła setka. A niech szlak trafi chyba do głowy. Jak widzę tę koalicję, to aż palce obgryzam. Pokaż pan płoć rzeczywiście do krwi. Nie rozumiem, zawsze był pan za lewicą. Jaka to lewica? Kwaśniewski zaczyna dzień od mszy z prezydentem. W południe przyjmuje gratulacje od biskupa. Ale wieczorem, proszę pana, spowiada się jednak Jaruzelskiemu. Niech pan nie przerywa. Cimoszewicz zamiast obrócić w pył konkordat, odpytuje prokuratorów z pacierza na wyrywki. Pan jest naprawdę tendencyjny. Weźmy na przykład Millera. Konsekwentny, zatwardziały przedstawiciel minionej epoki. Nie mógł pan lepiej trafić, profesorze. Od kiedy został ministrem pracy, modli się, żeby lekarze i nauczyciele pracowali za Bóg zapłać. A ten Oleksy? Tam co drugi dzień nam mszy w roli marszałka. Ma pan rację, ma pan. Niesiołowski to przy nim bezbożnik. No ale pozostaje jeszcze PSL. Żartuje pan? Pawlak najdrobniejsze nawet decyzje. Decyzję ustala telefonicznie. Z Wachowskim? Gdzie? Z Cybulą. Matko Boska, jeżeli tak czarno to wygląda, no to co robić? Niestety możemy się już tylko modlić. O co? Żeby wrócił ZHN. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 129. Ależ spada, powiedział majordomus wachmistrzowski. Gdzie? Nie widzę. Pani Jagusia przytknęła do oczu lornetkę. Siecha, mówili ostrożnie, ostrożnie, bo będzie wywrotka. No, na razie trzyma się na nogach, zauważył Jędrzej Lechowski. I na pewno znów ruszy do góry. Musi ruszyć, przecież tam są moje pieniądze. Szczerze pan to powiedział? Odezwał się Jan Sebastian Czarnicki. Dobrze, że nie ma nigdzie księdza Jabłońskiego, żeby tego posłuchać. A nie słucha. W gazetach też przecież pisali tylko o śląskim i o śląskim, aż wykrakali. Jak to o śląski? Zdziwiła się Aurora, przygotowująca się do saneczkowania na koguta z rosłym ochroniarzem. Przecież nie jesteśmy w Beskidzie Śląskim, tylko w Karkonoszach. Ja nie mówię o Beskidzie, córę... O, padł! Bank! Tym razem Szwendała. Ocał się. Ale podniósł się. Och, dzielny tatuś! Zadziwiająca jest ta zdolność podnoszenia się pana dyspozytora z najcięższych nawet upadków. Cicho, ojej. No, dajcie mnie słuchać. A czego pan słucha, panie Mietku? Z tego, co wiem, pan Wachmistrzowski ma w uchu słuchawkę podającą mu najświeższe prawdziwe wiadomości z giełdy. To pan Mietek gra? A niekoniecznie, ale lubi wiedzieć, jak inni grają. Majordomus z gestem pełnym niezadowolenia wyrwał słuchawkę z ucha. Ach, wszystko leci na mordę. Ach, co za panika. I bardzo dobrze. Jak to dobrze? Tyle nieszczęść. Słyszałam już o paru zawałach. O, mój znajomy inwestor w ostatni czarny wtorek wyskoczył nawet oknem. O Boże! Mógł sobie na to pozwolić. Mieszkał na parterze. I bardzo dobrze. Kiedy panika osiągnie dno, będzie można nareszcie skupować akcje. Libertyni! Pogroził palcem emeryt Mieszałek Chrzanowicz, który przydreptał z pobliskiego pensjonatu Sasanka. Zawsze gotowiście zbić kapitał na ludzkim nieszczęściu. Raz się przegrywa, raz wygrywa, jak mawia mój tatko. Chociaż on nie lubi przegrywać. Do punktu obserwacyjnego zbliżył się, posapując, sam Czesław Szwendała. O, widzieliście? Niestety akurat patrzyłem w innym kierunku, kiedy pan... O, jedno klapnięcie nie czyni wiosny. Widzieliście cały szus i te... no jak to się po katolicku nazywa? Chrystianie. Widzieliśmy. A propos, Wachmistrzosiu. Tak. Czy to narciarstwo jest obowiązkowe? No. Nie mógłbym na sankach, no, albo chociaż na łyżwach. No. No, niestety wodzu tego wymaga protokół ciepłowniczy. Na łyżwach mogą jeździć prominenci od podsekretarza w dół, a na sankach poniżej dyrektora departamentu. To już wolałbym w tego golfa. W zimie? Oczywiście. A ile to roboty? Można zrobić przecież dziurę w lodzie i strzelać krążki kijkiem. Hokej o golf. Tego jeszcze nie było. A tam czy to kto? Tuż Szwendała wskazał na tłumek kłębiący się za płotem. Z tłumku wystawały rozliczne mikrofony, kamery. Meldują uprzejmie dziennikarze. Dziennikarze? Przecież my tu jesteśmy inkognito. Oni też. Hieny, no, czekają na mój upadek. Nie doczekanie. Lechowski, nie? Ja pozwól. W krzaki. Tak jest, panie dyspozytorze. Zrobisz coś dla mnie? No, zależy co. Chodzi o zastępstwo. W następnych wyborach? No. Na tym zjeździe. O, macie tu moją czapkę z pomponem. Jeszcze stocznie pamiętam. Tu kurtkę, Numerek 001. To piękny numer. Wolałbym 007. Ale Mniatek powiedział, że wtedy dopiero bym wyglądał jak agent. Trochę ciasne. Nie szkodzi. I pije pod pachami. Polski patriotyczny skafander musi trochę pić. No, a teraz jazda. Jazda! A ja boczkiem, saneczkami. Spotykamy się na dole! Ale wyścielił. Mój tatuś! Chyba wziął na ambicje. Tego się po nim nie spodziewałam. Ale mu idzie ten szus. Bierze bramkę za bramką. Nie możemy na to patrzeć. Wyłączę telewizor. Rozmowa miała miejsce w podziemiach klasztoru świętej Ziuty, gdzie zwykli spotykać się ci, którzy oficjalnie nawet podczas nabożeństwa na hasło przekażcie sobie znak pokoju najchętniej przekazaliby sobie granat bez zawleczki. A więc... Monio Tacierewicz i mecenas Ojszewski. Oczywiście. Mecenas Ojszewski i bracia Gąsiorkowie. Bracia Gąsiorkowie i Johnny Adonis. Johnny Adonis i były ławnik katolicki Nieśmiałowski. Eksławnik Nieśmiałowski i libertyn Ronald Duck. Ronald Duck i lider konserwantów Oleg Hel. Dlaczego wymienia się mnie na końcu? Wymienia! Zakończył prezentację nadrealista Mordwin Kikke, jak mucha przyszpilony do swojej muszki. Dajmy dziś spokój, Szwendale. Ale znów pokazuje, że jest niezły w kombinacji. I powiedzmy otwarcie, prawica nareszcie odniosła swój pierwszy sukces. Co cenniejsze, absolutnie bez swego udziału. Wyznam, że nie rozumiem. Chyba pojmuję intencje mych przedmówców. Nie tyle prawica wygrała, co lewica poniosła swoją pierwszą poważną porażkę. Jaką? Bo ja nie widzę. Pożarła się koalicja. Kargul wywalił księgowego Zakalca. Borowczyk, Zakalca bezpośredni przełożony, zażądał wytłumaczenia na piśmie. Oczywiście. A Kargul co? Odpowiedzi udzieli się w przepisowym prawem terminie miesięcznym. Ale dlaczego trzeba czekać aż miesiąc? Bo Kargul ma trudności z pisaniem. Prawda, ale od czego asystentka prasowa? I dlatego to potrwa miesiąc. Już mu wysłałem na miesiąc przed terminem. Ja tam mam inne wytłumaczenie. Przy podziale akcji firm ostatnio prywatyzowanych chłopi Kargula dostali dużo mniej niż lewicowi biznesmeni Kwaskiewicza. Przecież sami nie chcieli kupować. To też krach wszystkich pogodzi. Oczywiście. Powstanie sytuacja rewolucyjna. Wygramy my. Jeśli tylko znajdzie się przywódca. Może szef rady telesupła Markiewka. Zanudny. Lepiej ktoś z zagranicy. Ale w Londynie mało już kto żyje. A gdyby tak, że żar ptycowski? Zapadła głucha cisza. Ktoś włączył znów telewizor. Nieźle sobie radzi, Szwendała. Chrystian nie wykonał czysto. Ale nie przyklęknął. I urósł chyba z pół metra na świeżym powietrzu. Za przestępcą łobuz mord za gwałtem goni, aż strach i radiowóz na miasto wygonić. W biały dzień złodzieje auta władzy kradną, mafia bezkarnieje, prawo idzie na dno, płynie lewy szmalec wśród ogólnej nędzy, a policji wcale, bo nie ma pieniędzy. Zaś żale i krzyki, donosy o kantach płyną do policji pana komendanta. Tyś taki, owaki i siaki w dodatku chroni tych, co nie płacą, choć winni podatków. Więc szef Glin, nieboże, grzecznie się ukłonił. Ja dymisję złożę, a was niech Bóg broni. Wie pan, panie Jurusz, ja już nie wiem, o co chodzi. Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. A o co teraz chodzi? O nieoczekiwaną zmianę miejsc. Tak, fajny film kiedyś widziałem. Lewicowy rząd broni wartości kapitalistycznych, a prawica go atakuje z lewa. No. I jaka to jest prawica? Ja panu powiem, to jest taka prawica inaczej. Możliwe, ale przecież tu nie o nazwę idzie. A o co? Świat pracy tak długo atakował Popiwek, że wreszcie go rząd zniósł. I teraz dopiero da popalić, bo kary za płacowe przekroczenia, czyli Popiwek inaczej, będą dwa razy wyższe niż dotychczas. A to już zupełnie się nie da żyć w tym kraju. No. Jak ktoś ma głowę do interesu, to sobie pożyje. Inaczej. Mój sąsiad... Zdzisiek? A co to pan myśli, że mnie tylko na jednego sąsiada stać? Mam na jednej klatce, proszę pana, i pana Czesia, i grubego Rycha, i miętkiego Mietka. Ojej. Aha, to, no to który z tych? No akurat przypadkowo mój sąsiad Zdzisiek. Tak się złożyło. Wpadł na świetny pomysł. Dowiedział się, że mają cofać do krajów pochodzenia nielegalnych imigrantów. I wymyślił sobie, że będzie za grosze skupywać od nich dokumenty, potem malować gębę na ciemno i dawać się złapać. Rozumiem. No to w ten sposób zwiedzi kawał świata. Etiopia, Mongolia. Tylko jak wróci? Normalnie. Przelot w jedną stronę zapłaci mu państwo. Tak. Oczywiście przelot łącznie z dobytkiem, na który złożą się towary poszukiwane, proszę pana, w krajach macierzystych. Po cofnięciu do buszu Zdzisiek spyla towar, myje gębę do czysta, wyciąga polski paszport, kupuje towar legalnie, miejscowy, nabywa bilet powrotny, wraca, proszę pana, no! I jakie ma przebicie? Genialne. Aj. To prawie tak proste jak te fundusze, co to je nam dają instytucje międzynarodowe. Fundusze, które z biedą wystarczają na utrzymywanie urzędników tych instytucji. No widzi pan, zawsze musi skończyć się na pieniądzach. Ja tam wolę od nich zaczynać. Ja też. Może mi pan pożyczyć stówkę? A proszę bardzo. 150. A po co tyle? No, żeby miał pan od razu na odsetki. Małe vademecum na wypadek comebacku. Mimo szerokiej akcji uświadamiającej, znajdują się ciągle towarzysze zagubieni, podchodzący z nieufnością do naszej jedynej słusznej linii, często nie ze swej winy. Co mam zrobić? Pyta towarzysz posługujący się pseudonimem Niezłom. Akceptuję wasze poczynania, ale ciągle dają o sobie znak atawizmy i nawyki młodości. To co mam robić, jeśli na samo słowo giełda moja twarz pokrywa się młodzieńczym trądzikiem? Widok sklepu nieuspołecznionego włącza w mózgu natychmiastowy dzwonek, a ten wywołuje ślinienie się i obnażenie kłów. Zaś zwykły dolar, mimo że rozumowo widzę w nim już walutę partnera z jednego pokoju, powoduje bolesne swędzenie wszystkich kończyn po dłuższym czasie przechodzące w egzemę. Najmilszy bracie, Niezłom, a swoją drogą Niezłą ksywkę sobie wybrałeś, twoje schorzenie, acz pospolite, jest uleczalne. I to wieloma metodami. Weźmy giełdę. I ja, dopóki nie zostałem właścicielem poważnego pakietu, doznawałem na jej widok bolesnego ssania w dołku, ale zwalczyłem to i obecnie, słysząc wspomniany termin, doświadczam błogiego poczucia sytości, podszytego zaledwie lekkim dreszczykiem niepokoju. W procesie leczenia musimy najpierw uświadomić sobie, że nasze schorzenie bierze początek w mózgu, tym komitecie centralnym całego naszego organizmu. I tu pierwsze pozytywne skojarzenie. Przedsięwzięcie, które znalazło się w dawnym pomieszczeniu KC, mimo remontu, poświęcenia i egzorcyzmów, musiało coś zachować z błogosławionego genius loci wspólnego domu. Należy więc się odważnie zbliżyć. Nic też tak dobrze nie robi w dalszej części terapii, jak wielogodzinny pobyt na świeżym powietrzu przed biurem maklerskim. A śledzenie wzrostu siły waszych pieniędzy redukuje z waszego organizmu resztki miazmatów Lenina i Marksa z siłą wodospadu. Analogicznie jest ze sklepem. Bo jeśli należy już do nas, to zachodzi tu syndrom żony. Do najbrzydszej nawet można się przyzwyczaić. A dolary? Im ma się ich więcej, tym mniej brzydzą. I jeśli nawet niekiedy widziane u innych powodują egzemę, to bezpośrednie okłady z dużych nominałów sprawiają, że już po paru dniach całe wasze ciało jest czyste i gładkie jak pupa kapitalistycznego noworodka. Radzę spróbować. No, oczywiście, choroba może mieć nawroty. Ja na przykład, gdy przypomnę sobie, ile straciłem na ostatniej beście... Przepraszam, muszę kończyć. Do usłyszenia. Cholerna giełda! Pieniądze moje! Pieniądze! Złodzieje, burżuje, makliery, cholera, nieskrowane! Oddajcie moje pieniądze! Niech żyje wielka socjalistyczna rewolucja proletariacka! Niech żyje! Przestały już kąsać czerwone insekty. Niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje. Na glebie jałowej kiełkują burżuje. Tu burżuj dwa tiry, rojalu sprzedaje. A tam wyzyskiwacz na giełdę nadaje. Drapieżny kapitał grasuje po bankach. Za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki, dieta cud. Prywatyzacja zgrzybiałych fabryk, starych hut. Pan Lewandowski dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać, chcesz czy nie chcesz. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz. Jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm? Jak z gliny ulepić telefon, komputer? Jak z piachu ukręcić porządną walutę? A jednak niech duma rozpiera nam piersi. My znowu na czele, na drodze najpierwsi. My znów wytyczamy pobliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału łono. Prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały wściekł. Nikt do roboty nie pogoni nas tak czule, jak te pijawki posiadacze tarantule. Ty chwytaj ten pociąg, ty nie bądź frajerem. Nie pytaj co robić, zakładaj interes. Od rządu dostaniesz kawałek fabryczki. Z zachodu wydusisz markowe pożyczki. Interes społeczny wymaga w tym czasie, by każdy interes prywatny miał w chacie. Jak Rockefeller zaczął od dolara, zacznij od złotówki i śmiej się od rana. Prywatyzacja to nasza szansa, to nasz cel. Prywatyzacja dla ciemnych mas i wyższych sfer. Ostrzegam państwa, jak się kiedyś zdenerwuję, to własną żonę chyba też sprywatyzuję. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Już mam tego dosyć. Proszę pana, co pokażą w telewizji jakiegoś polityka, to on się zaraz odwraca do mnie tą... Plecami? No, plecami, no. Co to ja, bydło jestem, żeby się do mnie odwracać tą... No, tymi plecami? No ale politycy odwracają się plecami do kamery, a nie do pana. To jest właśnie najgorsze, że do kamery. Bo jakby on się w rzeczywistości na mnie tą plecami wypiął, to ja bym choć mógł go w tą w plecy kopnąć. A tak to mogę kopnąć najwyżej, proszę pana, telewizor. A za naprawę on mi przecież nie zapłaci. Wypnie się i tyle. No proszę pana, no czasem polityk się śpieszy. Trzeba to zrozumieć. Tak pan myśli? To niech pan mi powie. Jeśli oni wszyscy się tak okropnie śpieszą, to dlaczego wszystko u nas tak wolno, proszę pana, idzie? No, są liczne problemy, a ich rozwiązywanie... Takie tam rozwiązywanie, tam odwrócą się tą... i plecami do problemu i myślą, że rozwiązali. A tu ta... plecy. Pan to chyba ma obsesji na punkcie tej... no, pleców. Nie obsesje, tylko teorie. Wie pan, dlaczego oni się tak odwracają? Bo oni, proszę pana, po prostu nie mają twarzy. No, przesada. Przynajmniej jeden ma. wicepremier Borowski. No i co z tego się ma? Za to go koledzy mają w tej, no, w plecach. Kiedy prawica się pokłóci, to leci pierze oraz puch. Nieprzejednana jest za dwóch i miną wieki, zanim wróci. Wciąż bratobójcze tocząc wojny i w mękach wijąc się tantala, a pokój także bywa zbrojny, inaczej prawość nie pozwala. A gdy pokłóci się lewica, to wszak popatrzeć miło, aż każdy pogodną nosi twarz i jeden drugim się zachwyca. Kupi mu krawat, wrzuczki śliczne i mówi o nim dobre rzeczy. Choćby źle myślał, nie złorzeczy i miło jest i sympatycznie. Hop, brzuczki, hop, krówki, będą złotówki. Hop, brzuczki, hop, krówki. Już jasnym blaskiem morał płonie, gdzie znajdzie przykład w tej piosence, kto serce ma po lewej stronie, w dodatku zaś dwie lewe ręce. Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, dzisiaj o przygotowaniu do prac polowych. Pragnę zapewnić, że mój rząd dołoży wszelkich starań, aby tej wiosny wszystkich chłopów wyprowadzić w pole. Zaś tym, którzy zechcą blokować drogi, przygotowujemy nieczynny odcinek autostrady. Jak wiecie, prace na roli wymagają ogromnej wprawy i specjalizacji. Mnie osobiście najlepiej wychodzi przecinka i wykopki. Dowodem niech będzie kilkunastu wojewodów i jeden wicepremier. Pytacie, czy to prawda, że chłop leży, a mu rośnie. Kochani, wszystko zależy od tego, na co patrzy. Przecież nie od dziś wiadomo, że pańskie oko konia tuczy, a o kobyle nie wspomnę. Chcecie wiedzieć, kiedy najlepiej wychodzić w pole. Na sąsiada obsiane dorodną kukurydzą wyłącznie w nocy. Na swoje, jeżeli wam nie wstyd, można w dzień. Ale najlepiej siedź ta w chałupie i czekaj ta, aż urośnie wam procent od kredytu. Dziękuję. Wracamy do rozmowy. Lech Machowiecki, vis-a-vis mnie. Słuchaj, zauważę jedną rzecz, że byłem przekonany, że przyniesiesz z sobą piosenki, które będą głównie promowały ciebie, a ja tu widzę, że poza klasyką, wieszczami i twórczością promujesz głównie żonę. To znaczy, to jest ten nasz słowiczy skarb w zespole Zajazd. Rzeczywiście nagiąć głos, który kształcony był jako sopran koloraturowy do country, folku, poezji, jest to duża sztuka, bo żona się znalazła doskonale w tych klimatach i podnosi nam poziom bardzo w górę. Natomiast postaramy się pokazać również coś innego, coś, co ja wymyśliłem, wygenerowałem z siebie. Ale to za chwilę. Ale to za chwilę. Za chwilę, bo ja chciałem zwrócić uwagę, że ten szacunek dla kobiety, małżonki, to jest również taki walor edukacyjny. A edukacja odgrywa bardzo dużą rolę w twojej twórczości. Poza tym, że jest jakimś takim motywem twojej działalności, to jednocześnie przepełnia to, co robisz, nie tylko z myślą o swojej generacji, ale bardziej o tych następnych. W piosence Wojenko zwróciłem uwagę na to, że na każdej wojnie najwięcej cierpień przysparzanych jest kobietom, czyli córkom, żonom, matkom, które czekają, które muszą radzić sobie same, które ponoszą konsekwencje bycia bezbronnymi ofiarami tejże wojny. Wydaje i przenoszą tradycje, co niestety rodzą kolejnych żołnierzy, rodzą kolejnych powstańców. Żołnierze sobie szli, ginęli z okrzykiem na Bóg, honor, ojczyznę na ustach, a one musiały to wszystko od nowa dźwigać, odtwarzać, znowu cierpieć, znowu odtwarzać. Wielki szacunek dla tych pań. Ale właśnie, ale ja ciągnę cię w trochę jeszcze w dalsze zwierzenia dotyczące właśnie twojej misji edukacyjnej. Może od razu uprzedzę, koncertujesz. Czy dużo na tych twoich koncertach jest młodzieży? Jak zaczynałem taką przygodę z piosenką patriotyczno-historyczną jako samodzielnym koncertem, to przychodzili raczej kombatanci. Teraz właśnie, to ta obawa każdego z twórców, że publiczność starzeje się razem z nami. Teraz o dziwo, ponieważ jak zauważyłeś, sięgnąłem po formy takie bardziej nowoczesne, czyli to jest rock and roll, to jest tam jakiś tam, ocieram się o jakiś rap, hip-hop, nawet nagrywałem z hip-hopowcami jakieś przymiarki. Zaczęła się tym interesować młodzież. I wydaje mi się, że muzyka, czyli piosenka, teledysk, już pomijam film fabularny, komisk i tym podobne środki takie audiowizualne, one dużo lepiej edukują i przez tą szlachetnie pojmowaną rozrywkę niż jakiś wykład, jakieś gadające głowy w telewizji. Należy maksymalnie dawkować popkulturę w dobrym takim szlachetnym celu, żeby tych ludzi uczyć, żeby tych ludzi młodych uwrażliwiać, żeby im pokazać piękno naszej historii, naszych bohaterów, żeby byli ludźmi, którzy są dumni z tego, że są Polakami, zauważali błędy popełniane przez nas na przestrzeni dziejów. Przecież wiadomo, że historia jest nauką przyszłości. Ale jednocześnie problem, który starasz się pokonać, to jest problem dotarcia, problem języka. W trakcie, kiedy szły materiały, taką uczyliśmy sobie rozmówkę na temat tego, jak poradziłby sobie w tych czasach bard wszechczasów, czyli Jacek Kaczmarski. I powiedziałeś, nie do końca się z tobą zgadzam, że dla obecnego targetu byłby za mądry. Ale on by sobie z tym poradził, wiesz? Być może tak, być może nie. On trafił na idealny czas. Trafił na mroczną komunę, trafił na tęsknotę ludzi za wolnością. Ba, trafił na bardzo intelektualnie rozwiniętych studentów, którzy byli jego pierwszą publicznością. Ja go zapamiętam z klubów studenckich, to był przecież mniej więcej mój rocznik. Ja chłonąłem to, co on ze sceny emanował i ja właściwie sięgałem potem książki od historii, żeby dotrzeć do tego, co on poruszał. Tak, ale istnieje, sam to wiesz najlepiej, sprzężenie zwrotne. Twórca, zwłaszcza wybitny, nie tylko emituje treści i wartości, ale słucha. Zdajesz sobie sprawę, że publiczność pod pewnym stopniu prowadzi. Zdajesz sobie sprawę, że gdyby zorientował się, że czymś nie trafia, to poszukałby formuły, tak jak ty szukasz, sposobu, bo nie odpuściłby tej publiczności. On by ją za sobą pociągnął, tylko musiałbyś poszukać innego haczyka. Ja się trochę obawiam, że gdyby chciał rzeczywiście mieć taką szeroką publiczność, jak wtedy miał, to musiałby chyba zejść do poziomu Sławomira i Zenka Martyniuka, żeby rzeczywiście dotrzeć do mas, trafić pod strzechy. Bo niestety, ale nie ma w Polsce mediów, czy jakichś takich przekaziorów, które by windowały poziom rozrywki do góry, które by selekcjonowały teksty, pokazywały wzorce, jakieś sewry. Żadna telewizja nie wydałaby pieniędzy, byłoby to tych pieniędzy dużo, żeby nagrać kabaret starszych panów. No więc mamy takie niuanse, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawia na kulturę wyższą. Z kolei telewizja w trosce o elektorat promuje Zenka Martyniuka i Sławomira, a w środku właściwie hulaj dusza piekła nie ma i właściwie nie ma już tej tradycji, że najwięksi najlepsi śpiewają o Polsce, tylko najlepsi, najwięksi śpiewają po polsku. Bardzo ostro powiedziane, aczkolwiek powiem ci, że no co pewien czas są jakieś koncerty, są jakieś rocznice i wtedy to dochodzi do głosu. Ale wydaje mi się, Marcinie, że... Marcinie, ale na tych koncertach, o których mówisz, przeważnie śpiewa się covery uznanych przebojów. Natomiast generalnie mi chodzi o to, że dziedzictwo narodowe XXI wieku to będzie Zenek Martyniuk i Sławomir. Mam nadzieję, że się zdziwisz, niekoniecznie, ponieważ to ma do siebie prawdziwa sztuka, prawdziwa kultura, że czasami, gdybyś zapytał mieszkańca Pragi, kim był, czy kim jest, bo on jeszcze żył wtedy, Franz Kafka, gdybyś zapytał, no a nawet zapytał, tu się zawsze anegdota przypomina twojego ulubionego autora, spotkali podobno gdzieś na początku wieku jakąś staruszkę na Nowogródczyźnie, która widziała Mickiewicza. I zapytali ją, pani podobno znała Adama Mickiewicza? Ona mówi, tak, tak, znałam, był tu taki panicz młody, przyjeżdżał z Wilna, w naszej dziedziczce się kochał. No i mówi, i pewnego dnia wyjechał i nikt już o nim więcej nigdy nie słyszał. I to jest właśnie historia, którą pragnę ciebie pocieszyć i naszych czytelników, że pieśń, zwłaszcza dobra, ujdzie cało, a jak chytrze tą pieśnią się można posługiwać, to chciałbym zaproponować jedną z twoich najnowszych, można powiedzieć, dziewiczych piosenek. No właśnie, postanowiłem, praktycznie domyśliłem się, czego będziesz ode mnie wymagał i napisałem piosenkę, która trafia bezpośrednio do szerokiego elektoratu, ponieważ tatuaże są bardzo modnymi. Ale nie uprzedzajmy. Nie uprzedzajmy. Nie uprzedzajmy. A przy okazji będziemy słuchać już piosenki ze studia. Żegnam się z tobą. Moim gościem był Lech Makowiecki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wspierali się raz chłopcy nad piwkiem przy barze, którego najpiękniejsze zdobią tatuaże. Prężą torsy, bicepsy, aż nabrzmiały żyły. Falują piękne hasła, rysunki ożyły. Falują hasła, rysunki ożyły. Pierwszy z nich bark osłania, na nim łeb tygrysi. Drugi sercem ze strzałą upamiętnia Krysię. Wąs oplata trzeciemu ramiona i szyję. Dusząc go niby pyton, dziw, że facet żyje. Dusząc niby pyton, a facet wciąż żyje. Czwarty sam sobie igłą HWDP zrobił. Plecy chłopca piątego, a kobiecy zdobi. Eksponuje white power, szósty łysy dziwak. Z młodej piersi siódmego fregata wypływa. Z młodej piersi fregata wypływa. Ósmy nosi pagony, chyba generała. Jak Maurys dziewiąty, nie ma skrawka ciała, którego by nie zdobił malunek uroczy. Nieskalane mu błyszczą tylko białka oczu. Nieskalane błyszczą białka oczu. Wow, wow, wow, wow. Tatuaże, tatuaże, tatuaże. Jak z marzeń. Tatuaże, tatuaże, tatuaże. Kto lepszy pokaże. Tak się kłócą i kłócą, z chłopaków się śmieje. Jenia ta, co za ladą, w kufle piwo leje. Dobrze wie, że gdy dekolt nad stołem pochyli, wszyscy na jej różyczkę gapią się w tej chwili. Wszyscy na różyczkę gapią się w tej chwili. Awantura się kroi, słychać krzyki dziarskie. Mój jest trendy, mój lepszy, mój jest debeściarski. Żaden nie chce ustąpić, ktoś tam zaczął płakać. Robi się tu gorąco, zaraz będzie draka. Robi się gorąco, oj, będzie draka. Wow, wow, wow, wow. Tatuaże, tatuaże, tatuaże. Jak z marzeń. Tatuaże, tatuaże, tatuaże. Kto lepszy pokaże. Gdy już rejwak się podniósł jak w stadzie niedźwiedzi, powstał siwy staruszek, co przy oknie siedział i bez słowa podwinął aż do łokcia rękaw. Nagła cisza zapadła, czułem, że wymiękam. W barze cisza, a ja wymiękam. Nie wiem, ile to trwało, nie pytajcie, proszę. Ktoś tam westchnął z wrażenia, zaklął ktoś pod nosem. Starzec wyszedł bez słowa, głaszcząc w zamyśleniu. Kilka cyfr wydziarganych na swym przedramieniu. Kilka cyfr na przedramieniu. Bufetowa Eugenia łzę otarła skrycie. Macie problem, chłopaki, wiecie, co to życie? Znam go, walczył w podziemiu i Auschwitz zaliczył. Idźcie, chłopcy, do domu, ta cisza aż krzyczy. Chłopcy, do domu. Ta cisza aż krzyczy, cisza krzyczy, ta cisza aż krzyczy, cisza krzyczy. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która każdy wymóg nowej epoki usiłuje medycznie sprostać, wszedł raz do mnie pacjent, cały nacechowany cierpieniem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Domniemywam, że zatrucie jadem. Kiełbasianem. Skądże znowu społeczno-porównawczym? Proszę to uściślić, gdyż nie rozumiem. Otóż parę lat temu nazad, jak niektórzy zaczęli się bogacić na szczękach i łóżkach polowych, to od czasu do czasu dostawałem pszkawicy. O, to się zdarza. Słucham dalej. Jak potem fortuny zaczęły rójść, przerodziło mię się to w stałą zgagę. Tak bywa. Słucham dalej. Kiedy pokazali w telewizorze koło fortuny i facet za parę literki jeden cytat zgarniał samochód z niespodzianką w bagażniku, to mię zaczęła wydzielać czustka. Ona to do siebie miewa. I co dalej? Kwękałem chronicznie, ale jakoś żyłem. Aż tu nagle Bank Śląski dostał takiego przebicia, że mię ścięło. Jakem przeliczył, ile te padalce zarobili na jedne akcji, to wątroba się we mnie przewróciła, żółć wylała i śluz. To przykre. Śluz. Ale może pan to odebrał zbyt osobiście. Osobiście? Pani doktor, cały naród zawył. Prasa dostała amoka. Politycy zaczęli się zdejmywać ze stanowisk i szarpać jak brytanny. Ludzie zaczęli szarpać włosy, a jeden poseł to nawet pęk. Co pan powie? Przy ludziach? Przy ludziach na sali sejmowej. I co? Wezwali pogotowie? Nie wezwali, bo to nie było pęknięcie tułowia, tylko nazwisko. Aha. I co ja mam teraz robić? Ja jestem jednostką skromną i nawet niekoniecznie muszę mieć szmal. Ale żeby inny, cholera, też nie miał, bo to mnie zdrowotnie wykończy. No cóż, proszę się położyć na leżance, a ja wkroczę w pańską jamę. Znieczuliwszy pacjenta narkozą, rozcięłam mu powłoki i zaczęłam przepatrywać organy. Rzeczywistość przewyższyła nawet statut quo. Woreczek żółciany, czustka, wątroba i przewód były tak obrzmiałe i nasiąkłe jadem, że mogły zaowocować mię zejściem. Wycisłam je więc do maleńkości. Zeszpachlowałam. Zdezynsekowałam nad manganianem. A jad odessałam szlauchem. Całość zeszyłam cadgutem. Na wszelki wypadek pozostawiając przetokę. A! No i co? Lepiej? Lepiej? Dużo lepiej. Przewód mam spokojniejszy, a w dole brzucha odczuwam jakby ulgę. No widzi pan, no. Tyle, żeby jeszcze tych, co wycenili bank, wyrzucili z pracy. A może los zrządzi, że wyrzucą. O, a tych urzędników, co kupili akcje, żeby wyaresztowali. Cholera. Może Bóg da, że wyaresztują. A chociaż z jednego, żeby tak wbili na pal. To już niech pan tak nie marzy. No to dziękuję stukrotnie. Rączkę medyczną całuję i może jeszcze jakoś pożyję w tej naszej niesprawiedliwości społecznej. Nie ma za co. A innemu, żeby tak chociaż jedno oko wyłupili. Ech, jakież to piękne. Albo dwa. Że młoda lekarka na wskutek swej bezinteresownej wiedzy i postępu wzniosła się ponad narodową zawiść. Co pomyślawszy, dokończyłam pisemko do władz na sołtysa, którym sobie stawia nową chlewnię, a niby skąd się tak wzbogacił. Do usłyszenia. Szanowne radio, wygląda na to, że krawaty ofiarowane sobie przez liderów PSL i SLD, przypominam, w krówki i żuczki, związały koalicję. Natomiast zadzierzgnęły się na szyi ministra Borowskiego, który jest już niestety, no ale to jest prawda, politycznym nieboszczykiem. Musiały się te krawaciki zadzierzgnąć przypadkiem, skoro w mowie pogrzebowej pełno było ochów i achów wyrażających uznanie dla wiedzy, kompetencji i aktywności leżącego. Jeżeli był taki cudny i taki doskonały, to czemu minister finansów kopnął w banknot? Dokładnie nie wiadomo, o co chodziło. A jak nie wiadomo, to znaczy, że o pieniądze. A pieniądz musi być w ruchu, a ruch musi być w Ministerstwie Finansów. No bo jak inaczej? Sympatyk. pod skryptem. Spór koalicyjny zakończony. I po tej sprzeczce PSL z SLD mają zawrzeć ślub kościelny. Kwaśniewski z Pawlakiem uściskali się serdecznie kilka razy. Widząc to, poseł z PSL powiedział, że lepiej uprawiać miłość bezpośrednio niż za pomocą listów. Jako konserwatysta jestem za taką miłością. Tylko i kto na górze? Pod kryptem sekundo. Co do miłości korespondencyjnej, to nie odrzucałbym z góry. Można przecież sobie zakleić kopertę albo polizać znaczek. Wam formację. Nam formację? Im formację kabaretu chyba nie. O! Obywatel Bolesław Tejkowski zeznał w sądzie pod przysięgą, że... Wszelkie władze państwowe i kościelne składają się wyłącznie z Żydów. Żydami są wszyscy przywódcy partii politycznych z wyjątkiem Tejkowskiego i Leppera. Telewizja pokazuje tylko Żydów. Radio nadaje wyłącznie żydowskie piosenki po angielsku. W kinach pokazywane są tylko filmy Spielberga i innych Żydów. Nawet w Teatrze Wielkim zamiast halki gra się skrzypka na dachu. Wezwani przez sąd biegli psychiatrzy odrzekli, że Bolesław Tejkowski jest całkowicie normalny. Rosyjski minister Kozyriew obwieścił wszemi wobec, że o przyjęciu kogoś do programu Partnerstwo dla Pokoju powinna decydować Moskwa. Wkrótce od Rosji będzie zależało, czy Grecja sprzeda nam winogrona, czy będzie wolno w Polsce jeździć Citroenem i nosić amerykańskie dżinsy. Ze świata filmu. Znany reżyser Janusz Zaorski przystępuje do realizacji nowego serialu filmowego. Serial będzie poświęcony Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Proponowany tytuł serialu: Dziewięciu Małych Murzynków. Z ostatniej chwili. W całej Polsce jaja tanieją. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, to smutne, ale świat się kończy. Niech pan nie wierzy w te pierdoły opowiadane przez bandę psychopatów. Ja nie o tym. Jak pan zapewne słyszał, Solidarność zorganizowała manifestację. No i to pana tak dziwi? Owszem, bo po raz pierwszy związkowcy demonstrowali, proszę pana, przeciwko sobie. Jak to sami przeciwko sobie? Niestety, a wszystko przez skłóconych rządne władze liderów. Niech pan sobie wyobrazi, że w pewnym momencie zwolennicy Wrzodaka zaczęli krzyczeć, proszę pana, Polska dla Polaków. To jeszcze nic strasznego. No, ale wtedy poplecznicy Jankowskiego odkrzyknęli Ursusy do Izraela. Na eksport czy na emigrację? No nieważne, wie pan. Nagle ludzie przewodniczącego zaczęli skandować hasło Krzaklewski numer jeden. No i co? I pozostali jak jeden mąż ryknęli agent. Następnie pojawiła się delegacja prawicy, którą kilku emerytów... O, staruszki, co sił w płucach chciało wysłać do Ruski. O matko, jaki wstyd. Na koniec wszystkich liderów odprowadziła, proszę pana, orkiestra kolejarzy. Do salonek? Nie, na bocznicę. Gdy kryminogenny mrok stróżom prawa zmąci wzrok, w gąszczu ciemnych spraw litery praw rozmarzę. Gdy po nocach horror trwa, kto ci pewność jutra da? Tylko my, tylko my, tylko my, profesjonalni ochroniarze. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ty chronisz mnie, a ciebie ja z kolegą. Wspólnie zaś jedno dręczy nas pragnienie, by chronić wraz i ciebie, i twe mienie. Czuwamy razem, by gwałt się nie dokonał. Niezwyciężona ochrona. Jeśli złe zamiary masz, drżyj, gdy ujrzysz naszą twarz. Kominiarka, nie kominiarz, nie masz szczęścia. Lepiej nie licz na nasz błąd. Tarzan, Rambo i James Bond. W każdym z nas as. Miękki w ruchach, twardy w pięściach. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ty chronisz mnie, a ciebie ja z kolegą. Wspólnie zaś jedno dręczy nas pragnienie, by chronić wraz i ciebie i twe. Nie, nie. Czuwamy razem, by gwałt się nie dokonał. Niezwyciężona ochrona. W miejskiej dżungli jest nasz świat. Hołd nam oddać każdy rad, by mieć za to nietykalność zapewnioną. Kto przeżywać nie chce kubr, musi dać nam część swych dóbr. I niech wie, i niech wie, i niech wie, pod naszą wtedy jest ochroną. Gdy nam pomagasz, pomagamy tobie. Kryjemy cię, nas kryje ktoś przy żłobie. Zima czy lato, wieczór we dnie w nocy. Nie próbuj się wymigać od pomocy. Kto trzyma z nami, nic mu się nie przytrafia. Niezwyciężona ma być ochrona. Co? Szanowni Państwo, zespół twórczy... Proszur! Przedstawia 18 odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu... Millennium! Zatytułowany? Henryk, bardzo pobożny. Był rok 1141. W zajeździe przed murze, położonym przy furostradzie pod Legnicą, zgromadził się był pąk rycerstwa. Chyba kwiat rycerstwa. Nie, moja zacna oberżystko, pąk jeno, albowiem większość ochotników chętnych do śmierci za wiarę, z różnych tylko sobie wiadomych powodów, nie przybyła na czas. A być może z powodu korków na gościńcach. Nieliczną grupę rycerzy samobójców reprezentowali Fulko z Fuldy, Krzyżak. Co? Ale polonofil o postępowych poglądach. René Zeren, brat Templariusz, tu jako wolontariusz. I Włodzimierz z Włodzimierza Wołyńskiego, uciekinier przed mongolizmem. Stronę krajową reprezentował Mieszko Otyły, książę Opolski. Bolko Szypioka, dowódca kontyngentu tych ochotników. I Skubisz ze Skubiszewa, doradca. W kącie izby drzemał jeszcze jakiś pielgrzym w kapturze, ale się nie przedstawił. Czy dostojni panowie coś zamawiają? Piwa. Wina. Kumysu, chciałem rzec mleka. Ja poproszę miodu, podwójnie. Ja niestety, no, nie piję przed bitwą. A, rozumiem. A ja przed południem. Opowiadajcie nam tedy, panie Włodzimierzu, o tych żółtkach. Bo my, ludzie zachodu, opieramy się wyłącznie na plotkach. I to przez samych Tatarów rozpuszczanych, z których to plotek wynika, że demokrację kochają jak siebie samego i nie marzą o niczym innym, jak wejść do Europy jako nasi partnerzy. A któż lepiej ich może znać niż ten, kto toczył z nimi walkę pod kalką? Chyba walkę pod kałką. Możliwe. Powiem wam, robaczki, nezderżyte. Bez defetyzmu, proszę. Są liczebni jak morze żółte, a zaciekli jak hunwejbini. Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. Nadto w ich służbie znajdują się rozliczne wynalazki. Na ten przykład jakie? Choćby kompas. O Matko Boska. A na cóż im dokroć set kompas? To ja akurat wiem. W kurzawie i zamieszaniu bitewnym igła nieodmiennie północ im wskazuje. A oni od razu wiedzą, że trzeba iść w lewo. Nadto posiadają proch. O święci pańscy! Mango prochu nie wymyśli. W życiu. To też Tatarowie ukradli go Kitajcom, korzystając z chwilowej klauzuli najwyższego uprzywilejowania. No i cóż z owym prochem czynią? Nadziewają nimi bambus i odpalają. Ustrojstwo te u nas na Rusi katuszą się zwie, albowiem wielkie psychiczne i fizyczne katusze atakowanym zadaje. Ha, ha, ha, ha. Czy to już wszystkie ich wynalazki? Skądże? Wynaleźli jeszcze konia. O, to daleko nie szukali. Ale garbuska, no, które nie tylko mleko daje, myszy łapie, szczeka w nocy, ale jeszcze najbardziej wyrafinowane życzenia seksualne tatarzynów spełnia. No to kiepsko z nami. Koniec z wami. Zwłaszcza, że wasz dowódca tą sunę sobie jako mnich wygolił. No, wiadomo, pobożny. I to nie tylko na głowie. O, gospody, pomiłuj! Ale wcześniej ponoć rodzonego brata na polowaniu zaciukał. Bez przesady. Komisja ustaliła, że księcia Konrada zagryzły wiewiórki, przypadkowo uzbrojone w sztylety. Reasumując, sytuacja nie jest dla chrześcijan korzystna i logika nakazywałaby odwrót na z góry upatrzone pozycje. Chwileczkę. Tu drzemiący w kącie pielgrzym kaptur odrzucił. Kurczę blady, sam książę Henryk. No, no niech żyje. Ja niech żyje. Dość tego defetyzmu. A Włodzimierza i Skubisza do piwnicy. Się robi. Ale dlaczego? Bo na mej liście, którą mi z Krymu przysłali, jako tajni współpracownicy mongolscy figurują. No ale jeśli lista pochodzi z Krymu, może być sfabrykowana. Lista jest listą. Jak mawia moja mamusia święta Hedwiga. Oczywiście, synu. Pani też tutaj? Łomatko, byłem przekonany, że księżna została w klasztorze. Posiadam osobliwy dar przebywania naraz w kilku różnych, nierzadko oddalonych miejscach. A nie mogłaby droga kuzynka w wolnej chwili zajrzeć do taboru tatarskiego, iżby zobaczyć, cóż tam knują? Nie, albowiem nie jest to odpowiednie miejsce dla samotnej, cnotliwej wdowy. Czy panowie coś zjedzą przed bitwą? No, może coś lekkiego. Nadziewane kapłony. No, ale za smażką. A ja proponowałabym świeżego tatara. To ostatni krzyk... mody kulinarnej. O, mein Gott, to okropne. Każdy Mongoł wzmacnia się surowym mięsem przed bitwą i dotąd nie przegrał. A, chyba że tak. Zamawiam porcję. Trzeba posmakować metod przeciwnika. Ostrożnie! Nie ruszaj, syneczku tatara. Odrobinę konsekwencji, mamuśku. Raz mi mówisz ruszaj na tatara, raz nie ruszaj tatara. Robisz mi wodę z mózgu. A to rób jak chcesz. Panowie, widelce w dłoń. Hurra! Wyniki bitwy pod Legnicą dowiodły trafności ostrzeżeń Hedwi. Z powodu rozstroju żołądka bój skończyli przed czasem... Fulko z Fuldy. René z Ren. Opyły z Opola. Otyły. A nawet Bolko. Szczepionka. A sam książę Henryk? Patrząc na to wszystko, stracił głowę. Cóż, jeden nieświeży Tatar gorszy jest niż horda całkiem świeżych. Mimo to... A może właśnie dzięki temu chrześcijaństwo ten bój per saldo wygrało? No proszę, znów dokonałam cudu. Nie, nie, to ja pisałem kronikę. Ha, amen. Zupełnie nowe dekoracje. Nie ma kajzera ani cara. Zamiast monarchii demokrację. I tylko scena dziwnie stara. Nadwyżki śmiercionośnych gratów, pycha, głupota, słabe nerwy. Jedni stawiają ultimatum, a drudzy robią już manewry. I można czytać w komentarzach, że układ gwiazd niedobrze wróży. Historia lubi się powtarzać. Może się jednak nie powtórzy. Czy cofnie się napięcie w lewo, czy pogrążymy się w zamęcie? Znów patrzy świat na Sarajewo. Tylko kto będzie arcyksięciem? Marcin Wolski, wasz ulubiony ciąg dalszy, kłania się i zaprasza za miesiąc. Wykańczaliśmy jednostkę, plan się walił, liczył czas, a tych paru pracowało tam na dnie. Tem się ogniem zajął mostek, ewakuowali nas, a od tamtych na dnie odwrócili się. Okręt płonie, krzyczą, plan, trzeba gasić co się da, my po jeszcze żywych dalej kadłub ciąć. Wtedy wojsko zawezwali i ratować zakazali, kula w łeb, kto zechce w rękę palnik wziąć. I słyszeliśmy, jak młoty o stal walą, coraz wolniej, jakby z czasem zwlekał czas. Oni biją tam na alarm, że się żywym ogniem palą, my stoimy i nie robi nic nikt z nas. I ucichło to ich bicie długo, zanim pożar zgasł. Milczał statek ocalony, wojsko, my. Ale premię za przeżycie wyfasował każdy z nas i urlopu strachowego po dwa dni.